sura 76. Ad-dahr. Vrijeme. Medina. 31 ajet. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Zar je to davno bilo kad čovjek nije bio spomena vrijedan? Mi čovjeka od smjese sjemena stvaramo da bismo ga na kušnju stavili i činimo da on čuje i vidi. Mi mu na pravi put ukazujemo, a njegovo je da li će zahvalan ili nezahvalan biti. Mi smo za nevjernike okove i sinđire i oganj razbuktali i pripremili. Čestiti će iz pehara piti kamforom začinjeno piće, sa izvora iz kojeg će samo Allahovi štićenici piti i koji će kuda hoće bez muke razvoditi. Oni su zavjet ispunjavali plašeći se dana čija će kob svuda prisutna biti. I hranu su davali, mada su je i sami željeli, siromahu i siročetu i sužnju. Mi vas samo za Allahovu ljubav hranimo, od vas ni priznanja ni zahvalnosti ne tražimo. Mi se gospodara našeg bojimo, onog dana kada će lica smrknuta i namrgođena biti. I njih će Allah strahote toga dana sačuvati, i blaženstvo i radost im darovati, i džennetom i svilom ih za ono što su trpjeli nagraditi. Naslonjeni na divanima, oni u njemu ni mraz, ni žegu neće osjetiti. I blizu će im hladovina njegova biti, a plodovi njegovi će im na dohvat ruke stajati. Služit će ih iz srebrenih posuda i čaša prozirnih od srebra, čiju će veličinu prema željama njihovim odrediti. I njemu će iz čaše piće inbirom začinjeno biti, sa izvora u džennetu, koji će se Salsebil zvati. Služit će ih vječno mlada posluga, da ih vidiš, pomislio bi da su biser prosuti. I kud god pogledaš, vidjet ćeš udobnost i carstvo prostrano. Na njima će biti odjela od tanke zelene svile i od teške svile, nakićeni narukvicama od srebra, i daće im gospodar njihov da piju čisto piće. To vam je nagrada. Vaš trud je dostojan blagodarnosti. Od vremena do vremena mi objavljujemo Kur'an tebi. Zato izdrži do odluke gospodara tvoga i ne slušaj ni griješnika ni nevjernika njihova. Ispominji ime gospodara svoga ujutro i predvečer. I u jednom dijelu noći radi njega molitvu obavljaj i dugo ga noću hvali. A ovi, oni život na ovom svijetu vole doista, a ništa ih se ne tiče, dan tegobni koji ih čeka. Mi ih stvaramo i zglobove im vezujemo, a ako htjednemo, zamijenit ćemo ih njima sličnim. Ovo je pouka, pa ko hoće držat će se puta koji gospodaru njegovu vodi, a vi ćete htjeti samo ono što Allah hoće. Allah u istinu sve zna i mudar je. On, koga hoće, uvodi u milost svoju, a nevjernicima je pripremio tešku patnju.